شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که قد یه دنیا، نه خیلی بیشتر از یه دنیا مهربونه. سلام عزیزای من، دخترای گلم، پسرای گلم، من کلی منتظر بودم که دوباره شب بشه و بیام براتون قصه بگم. عزیزای دلبندم، امشب نرگس کوچولو میخواد نقاشی بکشه. دوست داریم بدونین چه نقاشی میکشه؟ ها؟ بله، خیلی خوب. اسم نقاشیمونم هست نقاشی خاطرات. خواهش میکنم بشنوید. نرگس کوچولو نقاشی کردن و خیلی دوست داشت. اون روز نرگس میخواست نقاشی جدیدی بکشه، اما نمیدونست چی بکشه. هر چیزی که یادش میومد قبلا کشیده بود. برای همین تصمیم گرفت بره پیش پدر و از پدر کمک بخواد. پدر نرگس تلویزیون تماشا میکرد. تلویزیون تصویر امام خمینی رو نشون میداد. ایشون آروم از پله‌های هواپیما پایین می‌اومدن و گروهی از نوجوان‌ها به زیبایی سرود می‌خوندن. نرگس کنار پدر نشست و گفت: بابا جون، من می‌خوام نقاشی جدیدی بکشم، اما نمی‌دونم چی. به نظر شما چه نقاشی بکشم؟ پدر فکر کرد و گفت: دخترم، چطوره من خاطره کوتاه برات تعریف بکنم، بعد تو نقاشی اون خاطره رو بکشی؟ نرگس با هیجان گفت: وای چی خوب، ولی بابایی سخت نباشه. بله بچه‌های خوبم. پدر نرگس شروع کرد به تعریف کردن خاطره و گفت: اون سال با اینکه زمستون بود هوا زیاد سرد نبود، انگار به خاطر گرمای همدلی و مهربونی مردم هوا مثل بهار شده بود. زمستون سال 57 رو میگم، سال انقلاب. من 15-16 سالم بود. چند روزی بود که قرار بود امام خمینی بعد از سالها دوری به ایران برگردن. تو دل همه مردم غوغا بود. شبی که قرار بود صبح فرداش امام به ایران برگردن، دل تو دلم نبود. هم من هم دوستم سعید میخواستیم کاری برای استقبال از امام کرده باشیم. یه دفعه فکری به ذهنم رسید. به سعید گفتم: سعید، تو چقدر پول داری؟ سعید دست توی جیبش کرد و هرچی پول داشت بیرون آورد. منم همین کارو کردم. هر دو پولامونو روی هم گذاشتیم، اما خب پول زیادی نبود. سعید وقتی دید بعد از شمردن پولها ناراحت شدم گفت: ای بابا، بگو ببینم چه نقشه‌ای کشیدی؟ اصلا پولا رو برای چی میخوای؟ گفتم: میخواستم گل بخرم. سعید گفت: گل دیگه برای چی؟ گفتم: برای استقبال از امام. تازه اون وقت بود که سعید فهمید ماجرا از چه قراره. من میخواستم برای استقبال از امام گل بخرم، اما پول من و سعید خیلی کم بود. سعید گفت: فهمیدم چی کار کنیم. باید بریم پیش اصغر آقا. اصغر آقا دوست بابامه. بابام میگه بیشتر گلهای تهرونو اصغر آقا به گل فروشی ها میده. با همین پولی که داریم میشه کلی گل بخریم. بالاخره صبح روز بعد از راه رسید و من و سعید به همراه پدرامون از خونه بیرون زدیم تا بریم به گل فروشی. اصغر آقا وقتی ما رو دید و فهمید برای چی میخوایم گل بخریم به شاگردش گفت پسر به این دو نفر هر چقدر گل میخوان بده و ازشونم پول نگیر. ولی اینجوری شد که من و سعید با یه بغل پر از گل راهی مسیر استقبال از امام شدیم. مردم از همه جا برای استقبال از امام اومده بودن و همه از ته دل خوشحال بودن. من و سعید گلا رو بین مردم پخش کردیم. جمعیت اونقدر زیاد بود که گلهای ما خیلی زود تموم شد. خیلی های دیگه هم مثل من و سعید گل به دست داشتن. اونا گلا رو روی خط سفید وسط خیابون میذاشتن تا مسیر حرکت امام با گلها قشنگ تر بشه. بالاخره ساعت 9:27 صبح هواپیمایی که امام در اون بود در خاک ایران نشست و امام بعد از 15 سال دوری به ایران آمدن. وقتی حرفای پدر تموم شد نرگس گفت بابا جون الان فهمیدم چی بکشم. نرگس دفتر نقاشیشو باز کرد، شروع کرد به نقاشی کردن. نرگس کوچولو مداد رنگیاشو تون تون روی صفحه سفید کاغذ تکون میداد تا اینکه نقاشیش کامل شد. بعد نرگس با خوشحالی پیش پدر اومد، نقاشیشو نشون داد، گفت بابایی نقاشیم خوب شد؟ پدر نرگس رو بوسید و گفت بله نقاشیت مثل خودت عالیه دخترم. بچه ها نرگس دو تا پسر کشیده بود که توی دستاشون پر از گلهای قرمز بود و میون جمعیت لبخند می زدن و هواپیمایی که دورتر روی زمین نشسته بود. عزیزای من، شما تا حالا به کسی گل هدیه دادین؟ ما به کسایی که دوستشون داریم گل هدیه میدیم تا خوشحال بشن. شما هم اگه میخواین کسی رو خوشحال کنین میتونین براش یه شاخه گل بخرین. هرچند شما خودتون گلید و مثل گلها زیبایین. خب قصه قشنگی بود، امیدوارم که پسندیده باشین و خوبم بخوابین. تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خدا حافظ همگی شما.